to robimy. Zejdź w dół, potem w górę i tak przez 3 godziny. Są tu z nami ludzie jak coś jesteśmy z nimi, lepiej patrz się za siebie, jak się nie polubimy. To jak tora styl, więc tańcz mała, rusz się. Pokaż co potrafisz, weź zrób to na luzie. Jak moi ludzie, oni wiedzą o co chodzi. Lewa, prawa, góra, dół, mała, sprawdź to. Nie ma czasu tu na zamówkę, 600 dał beat, lepiej są CD bułkę. Nie ma miejsca tu dla napinaczy, moje całą bandę lubi śmiać i tańczyć. Każda siostra i mój każdy brat, nie stoi nie za moje, tylko buję banią w tak. A tu nie stój pan, tylko razem z nami teraz łatwiej. Zejdź w dół, pokaż mała na co cię stać i zejdź w dół. Nawet kiedy mocy ci brak, to zejdź w dół. Nawet kiedy nie tańczysz tak, to zejdź w dół. Zejdź w dół, zejdź w dół. To jest kurim ziomek, popatrz jak to robimy. Zejdź w dół, potem w górę i tak przez 3 godziny. Są tu z nami ludzie, jak coś jesteśmy z nimi. Lepiej patrz się za siebie, jak się nie polubimy. Elegancja, racja, to nie jest nasz klimat. My wolimy luźny styl, razem jak jedna rodzina. Wszyscy bawią się jak trzeba, nikt nie robi dziś hamówy. Nie potrafisz się bawić, to czysto twoje zeluwy, bo ludzie imprezy tu są, wszyscy jadą pod prąd. A ty nie zrób tak, tylko razem z nami krzyki. Wychodzi kolejna płyta, płynąc po miastach chodnika. Słuchaj co niesie muzyka, nie czaisz tego zbiera. Pokaż mała na co cię stać i zejdź w dół. Nawet kiedy mocy ci brak, to zejdź w dół. Nawet kiedy nie tańczysz tak, to zejdź w dół. Zejdź w dół, zejdź w dół, zejdź w dół, zejdź w dół. Pokaż mała na co ci stać i zejdź w dół. Nawet kiedy mocy ci brak, to zejdź w dół. Nawet kiedy nie tańczysz tak, to zejdź w dół. Zejdź w dół, zejdź w dół, zejdź w dół. Zejdź w dół, złap temat, zrób to tak jak trzeba. Musisz mieć do tego fantazji, jesteś taka gwiazda, co zrób teraz gwiazdę. Masz szansę, zrób to dobrze, bój się dzielnia i bój się za oczy. Bój się Polska, bój się świat, przychodzi do nas, to bój się. Zejdź w dół, jeśli czujesz to tak jak my. Zejdź w dół, hej, DJ, daj głośny ten beat. Zejdź tu, hej, co? Tu, hej, ja! Tu, hej, to także, mówię dzisiaj na prawdę. Zejdź tu, pokaż mała na co cię stać i zejdź w dół. Nawet kiedy mocy ci brak, to zejdź w dół. Nawet kiedy nie tańczysz tak, to zejdź w dół. Zejdź w dół, zejdź w dół, zejdź w dół, zejdź w dół.